Baktım işlerinde biri yani o köy halkına benzemiyor yapısı falan böyle. Duruşu, kültürü falan böyle. Başka böyle. Sonra sohbetten sonra tanıştık kendisiyle. Bu o köyde doğmuş ama köyde durmamış. Okumaya gittim dedik. Ankara'da yerel müdürlüğü yapmış böyle. Üç laboratuvarda. Evlenmiş de ona göre hanımlanmamış da. Emekli olunca bu sefer yine köyüne dönmüş en sonunda. Dönmüş köyüne. Ama tabii yaşantısı o dönemde İslam dışı yaşantısı ama. Abdest yok. Tabii namaz yok böyle. Yani abdest namaz sanki fakir fukaranın yani saf insanların sanki yaptıkları bir şey onlara göre böyle. Yukarı bakıyor bunlar insan tabii o dönemde. Bakıyorlar böyle. O köyde de namaz kıyım pek yokmuş köyde. Herkes namaz kıyım. Öyle kıyım böyle. Tabii bunu şey yapıyorlar. Müdür bey diyorlar böyle. Namazı teşvik ediyorlar böyle. Bu gülüyor onlara. Alay atıyorlar böyle. Bir gece yatsı namazında o zaman köy kahvesinde bir geliyor. O da çıkıyor kahveye. Müdür bey diyorlar ya. Bak sen de öleceksin ama. Bak da tabut var tabii. Camal gösteriyorlar. Sen mi bineceksin buna? Olsun yatarım suyu şey yaparım diyor. Taşsın beni böyle. İki evin bakanı böyle tabuta böyle diye. Ve kola girer tabii böyle. Peki. Şimdi sabah namazı kılıyor cemaat. İşten biri çok kızmış böyle. Çok kızmışten biri. Hocam bir dakika dur bakalım diyor imama. Dur bakalım diyor. Bak diyor müdür bizi akşam böyle söyledi. Hocam sen de çıkarma cübbeyi sarı. Alalım tabutu diyor. Gidelim kapısına gidelim böyle. Müdür bey bin de seni bir gezelim diyelim bakalım böyle. Onu diyelim böyle. Peki imkanı. Hepsi imam böyle. Alıyorum boş tabutu. Dört kişi. Hoca önde sarılıklı cübbeli. Önde. Yanında gidiyorlar böyle. Onun yaklaşınca başlıyor tekbire. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah, tekbire başlıyor tabi bu şekilde. Tabi herkes bakıyor. Ne oldu acaba köyden? Herkes bakıyorlar. Müdür de uyumuş. Kalkın tabi namaza. Hanım uyanıp bakıyor. Aa, Allah Allah tabut var. Titriyor kadın. Sabah ezanında. Alacak adam daha böyle. Eyvah tabut tabut diye böyle. Kadın bakıyor bak acaba biri mi öyle bir bakıyor böyle. Bunların başına giriyor. Başlıyor böyle madem. Bunlar önüne doğru geliyor. Tekbir devam ediyor böyle. Konuşuyor. Çabuk kalk. Bak ne oldu? Tabut geldi buraya. Tabut buraya. Tabuttan korkuyor. Ama müdür anlıyor muhteremler. Akşam sizi anlıyor böyle. O anlıyor böyle. Kalkıyor neyse böyle hem pijamına kalkıyor bu şekilde geliyor. Tamam. Namaz başlıyor ben diyor benim. Namaz başlıyor benim böyle. Ve kendisi de muhtemelenler ve yemin etti. Dedi ki vallahi billahi dedim muhtemelen. Gece konuşayım hatta biliyorum dedi. Bunun da bana şaka olduğunu biliyorum dedi böyle. Ama şaka bir olsaydı vallahi çok korktum dedi. Tabutuna bir olmayı böyle. Yani kapı tabi gelince dedi korktum dedi muhtemelen böyle. İşte adı cemaatimiz. Yani işi olduğuna bırakmamak gerekiyor muhteremler. Ya ölüm var, o tabuda bilmek var muhteremler be ya. Olmazsa ne var? Hep beterin beter ama sonra. Yer altına gömülmek var bir de. Yer altına. Ya. Demek onlara böyle. İşte ne gerekiyor dünyada? Tevbe edip inşallah böyle. Tekva sahibi olmak muhteremler. Tekva sahibi olmak dünyadayken böyle. Şimdi bu tekvalığın da tabii özellikleri var, sıfatları var böyle. Bu Kur'an-ı Kerim'in farklarında geçiyor devamlı böyle. Burada geçiyor birkaç tanesi burada şimdi burada. Ellezine, o müttekiler, o tekva sahipleri, Allah'tan korkanlar dünyada. Yunfikune, infak ederler, infak böyle. Yani malını paylaşıyor ne varsa böyle, ekmenden, suyundan, yiyeceğinden böyle, aklıyla, vücuda kuvvetiyle, ilmiyle, bilgisiyle infak eder bunları böyle. Hangi halerde? Fisserrâ'yı ve zarrâ'yı bak. Fisserrâ'yı sürurlu hallerinde böyle, sevinçli halinde, rahat halinde, bolluk halinde ve zarrâ'yı dar zamanda da böyle yine verir muhtemelen böyle. Yani kurepli verir ikram eder bunlar. Demek ki müttekiler cimri olmaz muhtemelen böyle. El yummaz mı böyle? El açık olmaz böyle. akar su gibi olur, akarsu böyle. Akarsu böyle, akarsu böyle. Akarsu'na her kadar su yolda böyle böyle. Tarla sula, bağını sula, hayvan işler, kuşlar işlerler böyle, her şey yaparlar böyle. Her kadar faydalanır bunlara böyle. Demek ki Allah'ın verdiği nimetini başta yaralanması gerekiyor muhtemelen böyle. Mesela bir yaşlı bir insan gidiyor, eline yükü de var. Ne gerekiyor? Kolay girersin, mesela alırsın yükünü değil mi? Götürsene böyle. Bak bu da infak muhtemelen böyle. Ya kuvvetten, böyle. Akıldan bir yol sorur, bilmeyen kişi böyle. Bunu gösterirsin, bu da infak muhtemelen böyle. İnfan da küçüğü büyüdü olmaz muhtemelen haber. Olmaz böylece. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü'nün Eshab-ı Kiram'ını infaka davet etti böyle. Savaşa gidilecek, yardım istiyor bu şekilde böyle. Tabii kimi para verdi, o zaman paralı da dirhem ve dinar. Dirhem gümüş para, dinar altın para zamanlar getirirler böyle. Kimi hurma getirdi, ne varsa getirir böyle. Sahabeden biri muhteremler, hiç parası yok para böyle. Hiç parası yok muhteremler. Hiç parası yok. Evini araşıyor, araşıyor, her tarafa bakıyor böyle. Bir tek bir kurma kalmış, bir tek kurma kalmış. Onu getirir muhterem, böyle. Yine bulunan daha şey bir sahabe varmış fakirliği bakımından. O da arıyor, bir şey bulamıyor muhterem böyle. Geldi ki, ya Resulallah dedi, bir infak etmek istiyorum. Ama dedi, ne param var, ne pulum var, ne bir tek arpa buğdayım, bir hurma almışım yok bir şekilde. Dedi ki, ben dedi, ırzımı, yani aleyhinde kim bana bir kötü yapmışsa, onun hakkı verdim insanlara bunu benim. Peygamber bunu buyurdu ki Allah bunu kabul etti böyle. Böyle. Bir gün Hasan Hazretleri yatsan sonra namaz kılarken mescitte namaz kılmışlar. Ne yapıyor tabi kılar namaz zamanlar. Hasan Hazretleri namaz kılarken tam rükûya varmış. Herkesin tanıdığı çok miskin derler buna. Miskin sükûnden geliyor ki hiçbir şey yok. Yolda yatan insanı böyle. Böyle misin geliyor. Şeyen lillah, şeyen lillah. Allah'ıma şu verir misin bana diye. Çocuklarım aç. Evde ağlıyorlar. Aç çocuklar böyle böyle diye. O anda da kimseden para yok mu? Hasen namazda tam da rüküya varmış. Tabii uzun süre rüküyorları tabii. Aklına geliyor ki bir yüzük var parmağında, yüzük parmağında bakmamız böyle. Gümüş yüzük böyle. Bu olmaz, olur mu? Olur ya böyle böyle. Bunu vereyim ben diyor muhtemelenler. Ama namazdan selam verinceye kadar o fakir gider diye ne yapıyor? Rüküde ki muhtemelen böyle. Parmağından çıkarıyor. Unutayım mıdır ben? Rükkanı böyle. O da alıyor, gidiyor muhtemelen böyle. Biraz sonra Peygamber geldi. Aleyhisselam geldi. Mescide. Eshabım, kim olsa burada infak ettiği bir şey infak ettim burada. Çok kıymetli bir şey infak ettim böyle. Bunu görmemiş bazıları bir şeyler ama. Görmemişler. Herkes Kur'an'da zikir meşgulunlar böyle. Bir bakıyorlar, görmüyorlar bir şey ya Resulallah. Ama rüküde ekler bunu böyle. Rüküde ekler böyle. Hazreti Gülüm Bey yaptım böyle. Ne bileyim ya Resulallah, ayet-i kerime hakkında var böyle. Bir zekatı benim rakibim bak. Bütün zekatı, yani salaka verirler. Ve hum, vav haliye rakibim. Rüküde olduğu halde rüküdeyken bunu veriyor bakın böyle. Yani bir gümüş yüzük veriyor bakın böyle. Hakkın ayet-i kerime geliyor muhtemelen. Allah'ın razı olduğunu anlıyor böyle böyle. Yani yerine göre demek ki böyle, yerine göre böyle çok kıymete geçiyor böyle. Velik yazımînel gayza. İki sıfatları müttekilerin. Yani bir insan cimriyse, çok sıkıysa o müttekil olamıyor muhtemelen. Bir örnek vereyim buna inşallah. Bir gün biri incir yiyormuş. Taze incir getirmişler buna. İncir çok severmiş. Azmış incir de. Yerken bakıyor biri geliyor içeri böyle. Hemen bir kağıt alıyor oradan, yüzünü kapıyor. Görmesin diye. Onu vermiyor böyle. O gelen görmüş ama. Oturuyor tabii, konuşuyorlar. Şimdi o gelen misafir kalkacak. Diyor ki ev sahibine, bir diyor, okuyayım biraz, bir aşağı okuyayım Kur'an-ı Kerim böyle bir şey diye. Oku. Başlıyor, işte bir enzim çekiyor. Ve zeytun ve tur sini başlıyor. Ve zeytun ile başlıyor. Adam başlıyor. Fenettin diyor. Ve tin altından ince böyle, tin tahtı bırak. Kan altına bırakın böyle. O kan altına bırakın böyle. Yani insanların demek ki böyle cimri olduğunu o müttaki olamıyor muhtemelen böyle. Olamıyor müttaki böyle. Bir de kâzimine gays. Gays öfke. Kızma, sinirlenme. Bunu tutarlar, kezm derler. Bakın burada bir özellik var. Mevlam burada kızmazlar demiyor. Öyle değil bu. Yani kızmazlar buyurmuyor. Kız zamanı kız öfke tutar. Kezmeder böyle. Yani ağzının içinde kalır. Yutan onu tutar böyle. Tutar böyle. Dışarı vurmaz onu böyle. Bak böyle. Demek ki öfkenin zamanlar ne diyor kimisi? Ben kızımı gözüm bir şey görmüyor diye böyle. Ancak duymuyorum diyor böyle. Kaybettim muhtemelen böyle. Mütlük olamıyor muhtemelen böyle. Yani kontrol kulu olacak. Kontrol muhtemelen böyle. Yani kızım veya vur, kır, adam öldür. Şunu bunu yap. Ona pişmanım. Yok mu muhtemelen böyle değil mi? Yani çıktım bile o köyden. Bugün de günümüzden benim çıktım mı namludan. İş bitti muhtemelen böyle böyle. Öfkeyi yenmek, öfkeyi tutmak gerek. Öfkeyi muhtemelen. Öfke hakkı olmak gerek muhtemelen böyle. Buyur Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz Allah'ın Hazretleri. Bir insan kızdı. Öfkelendi, çok kızdı. Karşısından hakkı alma, intikam almaya da gücü yeter. Yani güçlü, karşısından daha güçlü böyle kızdı. İcabında vurma, kreş yapabilir böyle böylece. Ama Allah'tan korkup öfkeyi yenerse, o anda o kulun kalbi imanından nuru doluyor aklına. Onda böyle madalara. Bak o kadar siyah madalara böyle. Yani 10 kere hacca gitse, nafile hacca gitse, usta alamaz bak. Yani muazzam kızdı, öfkelendi. Karşıkinde her hak alabilir. O da üst tabaka olabilir mesela, amir olabilir, komuta olabilir mesela icabında böyle. Neyse böyle gücü yetiyor, her şey yapabilir. Ama hırsını yendi muhtemelen. Hiç belli etmedi ve onu yendi hırsını. O anda bunun Rabbim kalbini imanla nur dolduruyor muhtemelen. O anda böyle. Yani öfkeyi yenmek bak muhtemelen, öfkeyi yenmek böyle. Kontrol altındaki öfkeyi. Yani kontrolden çıktı mı o kadar fırlamaya benzer. Her şey olabilir nasıl Allah korusun böyle. Hazreti Ebu Zer'e sormuşlardan sonra sahabe-i ikramdan ne yapıyor kızdığımız zaman bazen kızıyor diyorlar böyle. Şimdi insan kızdı mı dönemler şimdi üç türlü sinişte var bize böyle. Biri diğeri çevresel, dış etti ama tanemler. Bu etkilen dışarı öfkünler. Öyle değil mi? Etkilen bunlar bu şekilde. Ne yapmak lazım öyle kızdığımız zaman? Soruyorlar tabi'in. Ben Hazreti Ebu Zer'e. Şöyle buyuruyor muhtemelen. Ben işitim Resulullah'tan diyor, Aleyhisselam'dan beri diyor. Peygamber şöyle buyuruyor muhtemelen. Kızan kişi kızdan ayaktaysa otursun. Bak otursun böyle. Aferin böyle. Oturdu. Yine geçmedi. Çok fazla kızmış. Yatsın yani. Yattı ama yattığı yerden gene o içi böyle şeytan dürtüyor muhtemelen böyle. Köprü içinden böyle böyle. Kaynıyor. Yine mi öfkesini? Abdest alsın soğuk suyla. Yine olmadı. Gusül yaptı. Duş alsın muhtemelen böyle. Yani en son duş bu kesin muhtemelen böyle. Bu sinir yatışı elektriği alır muhtemelen su bak. Hemen bir duş böyle. Gusül almak gerek yok. Yani böyle bir duş alsın böyle. Soğuk ama serin olur böyle. Bu geçer muhtemelen böyle. Demek ki kızdım diye aklına gelin yapmak değil de acaba Allah katına hangisi daha makbul onu yapmaya çalışmak gerekiyor muhtemelen böyle. Hayatta insan oturacak muhtemelen böyle. Oturuyoruz yatacak. Yine olmadı abdest. O da olmadı duş. Gusül muhtemelen. Baştan başa böyle. Ve serin suyla böyle, denebildiği kadar serin suyla su alır, ateş alır muhtemelen böyle. Hazreti Ali Hazretleri misafire gelmiş, hizmetçisi erkek biri böyle çorba getiriyor. Çoraba, sıcak çoraba ama. Sıcak çoraba. Zavallı hizmetçinin ayağı bir şey sürtüyor, sendeliyor, çorabayı döküyor, hastalığına kucağına muhtemelen çorabayı döküyor. Hastalığına tabii elinde olmadan sahabe de olsa bir öfkelenme içten geliyor, kaynaklanıyor. Yani bunlar elde değil. Böyle. Kulun yapısı böyle insan. Melek değil insan. Köle okuyor. Veli kadına gayze okuyor böyle. Hatta devam ediyor usta diyeceğim inşallah böyle. İnsan affetmesi o konu geliyor, sıra geliyor. Demek ki kızmamak elde değil, kızmamak elde en kadar çalışmalı. Ama buna rağmen yine insan kızı öfkelendi mi ne gerekiyor muhtemelen böyle? Demek ki oturmak ayaktaysa ne gerekiyor böyle? Medine'de bir zat vardı muhteremde, Osman Efendi diye, Konyalı'yken aslında böyle. Çocukken oraya gitmiş Medine'ye babasına beraber, oraya yerleşmiş. Osman Efendi, Rahmet Hazretleri böyle. Medine'nin manevi gülü muhterem kendisi böyle. Her açıdan evliyallah, ilim, ilim, hepsi kendisine böylece. Oturmuştu bir gün bir şeyde, çay ocağında ama böyle bizim gibi değil böyle, hasır ocağında oturuyor böyle. Buna biri kızmış. Ne kızmışsa geliyor buna hakarete başlıyor muhtemelen. Bu da o kadar hiç renk vermiyor muhtemelen böyle. Böyle gayet dinliyor onu böyle böyle. Gayet dinliyor onu böyle. Hiç böyle sanki başına kızıyor da veya da başına kızmış bunu anlatıyor sanki böyle. O bunu hakaret ediyor. Su muhtemelen der. Bitince arkadaş be özlerim senden böyle. Bak benim üzerime bu kadar kızmışım böyle. Bak sinirlendin. Ne olur otur be. Tamam ben haksızdım böyle. Ben buna sebep oldum. Ne olur. Bir şey ilginç işim var. Bir şey muhtemelen böyle böyle. Derken bak rahatlığı muhtemelen böyle böyle. Öyle tatlı değil. Tatlı değil muhtemelen böyle böyle. Tatlı değil. Yani kızmamak. Kızan da hatta bak susturmaya çalışmak böyle. Faydalı olmaya çalışmak. O da kız eşlemesi muhtemelen böyle. Böyle afiyetlerinin nasıl? İnsanı affederler Mevlam diyor. Bak burada kez yani vefkan tutar bir. O affetmek bunu da üstün makam. Tekva ama ondan tekva tekvalı muhtemelen. Affederler insanları böyle. Ne anlama geliyor? Şimdi bir insan kızdı, öfkelendi, sinirlendi, kendine hadi bir şey demeyeyim bana dedi, sabredin de böyle kendini tuttu. Ama yarın patlayabilir, bir şey çıkarabilir böyle. Dünyada olmasa ahirete hakkını alabilir, isteyebilir mi? Af ne anlamına geliyor? Af artık onunla ilgisi kalmayacak, ahirete hakkını aramayacak. Yani mahşerde hakkını almayacak muhtemelen böyle. Neden? Peygamberimiz ümmetim diyor, tamam günahkar olabilir, kusur olabilir. Ama şimdi mesela bir babanın değil mi? Ana babanın. Birkaç çocuğu var. Bir yaramaz olabilir. Namazsız olabilir. Ama ana baba onu atamaz mı? Sokağa atamaz mı? Böyle. Gene yavru tutan böyle. Bir şey oldu mu? İçi yanıyor tutan böyle. Peygamber benim peygamber o tutan böyle. Peygamber böyle. Ümmetin ne kadar günahkar olsa ümmeti böyle. Ama iman olma şartıyla peygamber acıya gönder tutan böyle. Acı bunlara böyle. Vallahi bu muhsinin. Allah Teala Mevlamız seviyor. Yuhibbü seviyor. El muhsin, muhsinleri seviyor Mevlamız. Muhsin, iyilik edenler. İhsan makamı deniyor buna ki böyle. Bunun birkaç anlamı var da, bir makamı şu, bir Allah dostu bunu şöyle buyuruyor ayet-i kerimenin tefsirinde. İyilik eden iyilik etmek, bu bir ödeşme diyor karşılıklı. Sen efendim düğüne geldi, sana bir çeyrek altın getir verdi. Sen de bir çeyrek altın verdin. İşte bu açıda mesela kirazlılık getirdi, sen ona eri toplayan götürün verdin. Bu diye iyiliği iyilik. Bu da sevap. Bu bir karşılıklı bir ödeşme benim muhtemelen. İhsan bu değil muhtemelen. İhsan ne diyorlar böyle? Vermene vermek. Kızına tatlı olmak var böyle bak. Vermene vermek mutlaka böyle.

Ve ilk olarak sabah namazında camiye gidiyor muhtemelen böyle. Geliyor, anam bakıyor, Allah evde bir değişiklik var ama, bir şey oluyor ama. Ne oldu, ne oluyor anlamıyor tabii bakalım bu şekilde. Camiden geliyor ama gayet canı vahşiyken kuzu olmuş böyle. Hanımı diyor, ne oldu sana? Adını söylemiyor muhtemelen. İşte tanıdığım kendisine böyle. Söyleme adını böyle. Ya ne olsun Allah korusun böyle böyle. Allah nasip etti böyle. Anlatılır muhtemelen böyle böyle. Elhamdülillah sonra ömre gitti, hacca gitti. İki sefer hacca gitti muhtemelen böyle. Her sohbete geri böyle şeyde. Arapa'nın kültür merkezine. Ve o anlattı muhtemelenler. Allah yolu diye başkaymış muhtemelen böyle böyle. Yani alkol, uyuşturucu, şunlar bunlar ama böyle böyle ya. Belalı yolu böyle de. Sinirli böyle de. Sinirsen bozuk bir yere. Ahlaksızlık. Yani bir batak böyle böyle. Bir batak böyle diye. Ama bu yolu gelir diye anlam kendine muhtemelen böyle böyle diye. Allah yolu böyle muhtemelen böyle. Bak Mevlam diyor ya. Zekerullah'a oradan gelin var böyle. Evet kötü yolda. Batağa batmış. Şeye batmış muhtemelen. Her günah işliyor. Ama uyanıyor gönlü elhamdülillah muhtemelen böyle. Bir gönlü uyanıyor böyle. Aa ben de öleceğim muhtemelen. Ben de o kefini giyeceğim. Ben de o tabuta bineceğim. Ben de o mezara yatacağım derken bir alttan geliyor. Allah hatırlıyor. Fesal üzülü beyim. Hemen ne yapıyor? Festağfiru. Fe fay takibiye. Hemen anlamadı. Yarın diyor. Fay takip öyle. Hemen tevbe ediyor. Lezunubihim, dönüp de zemin çoğulu, bütün günahlarına, aklına göre yaptığı günahlara böyle, hep tevbe ediyor. Ve men, kimdir Allah soruyor, istifam deniyor buna böyle. Mena soruyor, kullar kimdir? Ya zemin, yağfır zünebe, kim affeder günahları? Kim affeder böyle? İllallah, ne Allah der ya. Ne yapıyor? Katolikler abi, Hristiyan, Katolik der. Gidiyorlar kiliseye haftaya bir gidiyorlar böylece. Efendim, papaz günah çıkarıyor. Oturuyor. Önünde dolarlar, avrolar. Hani muhtemelen böyle. Adam görüyor, bir hafta şunu şunu şu günah yaptım böyle. Hesap ediyor. O kendine göre şu kadar dolar. Şu kadar avro verirsin bakalım bakalım böyle. Tamam git, gel devam, günah devam. Bak muhtemelen. Kulun günahını affedemiyor peygamber bile. Bak muhtemelen. Allah vermiyor ki kimseye buradan böyle. Yetkisi Allah'tan olur. Bak bak. Kim affedebilir mi? İllallah. Ancak hani bir Allah affeder buradan böyle. Yani peygamber bir affedemez buradan böyle. Ama böyle. Ama bir şart var. Velem yusirru. Velem yusirru. Israr etmeyecek. Allah'ın mağfalı yaptıklarına ve hüm gâlemûn günah olduğunu bile bile onda ısrar etmeyecek artık. Devam edecek artık. Ona kopacağım günahını. Tamam günah biliyorum ama estağfurullah Allah affetsin ama bak muhtemelen. Bak ne geldim böyle? Günah tam mutlaka kopma gerekiyor muhtemelen. Bak böyle bir şey. Velem yusirru ala ma fealu ve hum ya'lemun. Günah olduğunu bile bile hadi affet muhtemelen. En kısa bir zamanda günahlar çoğalmadan, kalbi fazla kararmadan, ağzı yakası yapışmadan önce gerekiyor muhtemelen. Hele günümüz ölümler çok anı oluyor, günümüz ölümler muhtemelen. Genç de bile kalp krizi geçiyor, ölüyor, yok şu oluyor, yok bu oluyor. Bir anda insan gidiveriyor böylece. Allah'a kadar günahsız tevbe giden insan artık yandı muhtemelen. Allah korusun muhtemelen. Şimdi gelelim inşallah tevbe edenin karşılığı mükafatı ne olacak şimdi tevbe etti dünyada kulu böyle. Hem dünyada rahatlıyor muhtemelen böyle. Yani gönül aileye benziyor evlullah. Gönül böyle. Aile diyorlar böyle. Ailenin bir tarafı parlak. Diğer tarafı kapkara böyle. Ama kara olmasa ön tarafı göstermez fazla zamandır. Bir tarafı parlaşın böyle. Şimdi o ailenin parlak tarafı insan ruh deniyor, ruh alemi. Öbür taraf insan nefsine maraş, nefis attı böyle. Nefis karanlık batak böyle. Şimdi bir insan bir aile değil mi? Mesela yıllarca bir yere kalmış. Ardı bir yere kalmış böyle. Tozlanmış, toplaklanmış bir şekilde. Bakıyorsun, bir şey göstermedi muhtemelen böyle böyle. Günahkarın kalbi buna benzeri diyorlar muhtemelen böyle. Günahkarın kalbi muhtemelen böyle. Duyarsızları gönül muhtemelen böyle. Duasını getirmiş gönül. Duygulanmıyor. Allah'a da bir şey anlamıyorlar böyle. Ama sildin mi, pasta sildin mi, o zaman ne oluyor? Kalp temizlendiği muhtemelen değil mi? Ne oluyor kalp temizlenince? Duası yerine gelin muhtemelen böyle. Ulaike cezauhum. Onların cezası, mükafatı. Tevbe denilen işine muhtemelen böyle. Hem dünyada rahatlıyor muhtemelen böyle. Sonra elhamdülillah tevbe Allah yolu bir de paralı işte paralı değil. İçecek para lazım muhtemelen böyle. Huş yapacak para lazım. Kum olacak para lazım muhtemelen böyle. Kökü hepsi gidiyor onların yanında böyle böyle. Paralı ve belalı. Düşman sahibi oluyor insan. Cezaevine insan girebiliyor. Allah yolda hiç parası yok muhtemelen bak. Evet ben tevbe edeceğim. Kime gideyim? Kimse gitme. Evine yok kimse yok böyle. Hoca hacı müftü gideyim. Yok yok yok. Kim yok muhtemelen. Ancak günahı Allah affedebilir muhtemelen böyle. O kadar böyle. Kendi günahı biliyorsun, biliyorsun böyle. Say günahlarını. Kaç günahlarını. Pişman oldun be Rabbi. Tevbe ettim Allah'ım diye. Affedildi. Bu kadar muhtemelen. Kimin nasip olsa muhteremler. Şimdi bazı insanlar vardır mesela, hayatının çoğu günah geçmiştir. Günah yolunda geçmiştir. Ama bakmış ki son zamanlar bunu nasip eder Mevlam, dönüş yapar muhterem böyle. Namaza başlar, tevbe eder, ehli takvayı yaşar bu şekilde. Der ki bazıları, ya anasına bakmış ki zaman böyleydi. O günah muhterem Allah böyle. Ona karıştı muhterem. Allah'ın hukukunu kabul etmiş ki, o namaz kılabilirim, secde edeyim muhtemelen böyle. Böyle, böyle, böyle. Mağfur ettin min Rabbi. Önce bunların, Allah bunların günahı affedin muhtemelen böyle, tevbe edelim böyle. Ve cennatın, bunları Rabbim cennete koyacak ahirete muhtemelen böyle. Hatta dünyalar birbirinin cennet olur muhtemelen böyle. Çünkü günahkar kalpte duyarsız olur muhtemelen böyle. Sıkılır, bunalır, karamsar, karamsar, çabuk kızma, aceleci, hiddetli, evhamlı, Allah'a tevekkül olmaz. Yani zor bir yaşam. Yaşanmaz zaten ben böyle. Vallahi yaşamaz zaten ben böyle. Yani günahkar kalp sahibi yaşayamam zaten ben böyle. Belası, musibetleri, düşmanları, şunları, bunlar, parası, pulu böylece böyle, huzursuz böyle, evinde tanım böyle böyle. Çevresinden zarar olur ben böyle. Zararlı bu şekilde. Tevbe ettin olur, kalbin pası gider muhtemelen böyle. Of, hafifler muhtemelen böyle, hafifler böyle. Daha ne olur muhtemelenler? Rüyası, rüyası. Rüya var, rüya muhtemelen, rüya. Oh muhtemelenler. Hemen rüyaları değişir, rüyaları muhtemelen, rüyaları böyle. Artık güzel rüya görmeye başlar ki tevbe ettin muhtemelenler. Kalp temizle böyle, o kalbe lehim hafızan yansır. Ben dedim, tecih edeyim, tecih edeyim. Yansır mı? Kalp muhtemelen. Hep güzellikler böyle böyle. Yeşillikler, tepeler, bağlar, bahçeler, göt uçlarını görür muhtemelen. Kabe'ye gittiğini görür. Rüyası Allah'a zikrettiğini görür. Namaz kılır rüyasına göre böyle. Tatlı edeceğine başlar muhtemelen. Başlar. Sonra ahirette kabre girdi. Kabre oldu cennetten bir bahçe. Yani buradan bakılır. İşte mezara tabii gömdüğü zaman insan bakıyor. Bakın böyle. Allah'ın mesela böyle ya. İki saat önce, üç saat önce mesela, beş saat önce, dün mesela konuşmuş insan diyor kişi, veriyorlar mesela böyle. Ya dün konuşmuş onlar, dün görüştük, dün şöyle konuştuk. Şimdi bakıyorsun, mezara giriyor muhtemelen böyle. Değil mi? Daha bir şükür muhtemelenler. Evi, sarayı var. Kaldı muhtemelen. Hepsi kaldı muhtemelen. Zavallı o evi yaparken değil mi? O malı kazanmak için ki nasıl koştu kim böyle? Hırs, ihtiras mı yani? Yalan, dolan, hepsi yaptı belki de. Faize girdi, kredi girdi belki de. Harama girdi belki de böylece. Kimse kalmadı böyle. Yer altına giriyor bu şekilde. Ama kazanmışsa, mesela öyle değil ki muhtemelen böyle. Muhtemelen. Biri Hazreti İmam Gazali'ye sormuştum. İmam Gazali'ye. Rabb-i Hazretleri böyle. Büyük Eylullah. İhyar'ın kitabının müellifi. Ölünce, öldüğü gibi bunu görüyor rüyasında. Ona soruyor. Ya İmam, nasıl yatıyorsun o karanlık kabirde? Biliyor, ah! Oysa bir senin kabri. Eğer kabir göründüğü gibi böyle batak, karanlık olsa, o ara Resulullah gömülmez orada. Ya. Allah'ın Resulullah gömülmezdi muhtemelen ya. Kabir cennetten bir bahçe muhtemelen. Gül gülü sandık, cennet kokuları muhtemelen. Genişliyor kabir muhtemelen. Genişliyor muhtemelen kabir böylece. Hatta ne diyor kul? Ya Rabbi niye daha önce ölmedim ben be? O diyen karın çekmişim. Diyen çekmişim karını. Hastalıklar, melal. Şunda bunlar böyle böyle. Çekmişim böyle diyor. Tabii sonra mahşerde işi kolay muhteremler. Sırat köprüsünü kolay geçer. Ve cennatın ve cennetler. Sekiz cennetten birine tabii çekmeyen böyle. Ama iki cennete giren de var. Rahman sen benim hafifim cennet anlamadım. Yeri cennet muhteremler. İnsan hayatının en coşkulu anı cennete giriş anı derim böyle. En o anı derim böyle. O anı derim. Yani giriş anı derimler. Kabirden kalktı. Hesabı çabuk bitti. Saati geçti elhamdülillah. Önde peygamberler, Allah dostları, salih, sıddık, şehirler önde onlar bu şekilde. Cennete girin muhtemelen böyle. Ya. Fevç ve cemaat zümre zümre, zümre zümre gelirler bu şekilde. Ama cehennem kapıları kapalı ama açtı muhtemelen böyle. Kokusu geliyor. Böyle. Kokuyor oluyorlar, ehli yaman. Kim bilir kaç katrilyon insan ama adım olmasa muhtemelen böyle. Yani de gelindi. Ben de peygamberler heyecan doruktu muhtemelen böyle. Heyecan doruktu böyle. Yani cenneti bir görmek için anlamıyorum böyle. Aslında kapı bir görsek. O heyecan içeri insanlar bu şekilde. Derken aşağıda kapı, evvabı ya. Bakalım hazine diyor ha. Çıkacak hazine darı. Rıdvan Hazreti anlatıyor böyle. Karşıya bunlara böyle. Açtı kapıları kapıda. En güzel melek o Rıdvan. En güzel melek o derimde. Dur böyle parlıyor. Güzel böylece. Ne yapacak? Selam verecek. Selam aleyküm. Tıbtum. Buraya terz bir geliniz. Ben de hulü ve halidin. Buyurun gidin bakalım. Tıbtum enhar. Altından nehirler akan cennet muhtemelen böyle. İlk olarak ilk adımı açacak kim açacak muhtemelen? Peygamber olsun. Peygamber. İlk böyle böyle. Peygamber de böyle. İlk adımı açacak böyle böyle. Sağında Hazreti Ömer'in Sıddık. Sağında Ömer'i Faruk muhtemelen böyle. Aşağı inmişlere, Ensar muhacirin arkasında böyle sahabeler. İnşallah biz orada oluruz inşallah muhtemelen. İnşallah böyle böyle. O an muhtemelen var ya, o an bir şey cennete giriş anı muhtemelen. Kapı açıldı muhtemelen. Bakarız ki oradan inşallah burada. Allah Allah. Hayallere sığmayan muhtemelen böyle. Yani gözlerin görmeyi, kulağı işitmeyi diye ama hayal edilemeyen mi? O kadar güzel, güzel, güzel muhtemelen böyle. Yani evrende en güzel yer. Tek mutlu yer. Evrene muhtemelen. Tek mutlu orası böyle. Oraya girecek. Akarsuata böyle. Yanıt ağaçları. Ağaçlar muhtemelen. Ama herkes orada yeri var ama nasıl bulsun yerini? Adres lazım mı muhtemelen böyle? Melek karşı melek. Gelecek melek ben. Gel bakalım Ayşe Hanım. Gel bakalım Fatma Hanım. Gel bakalım Ali Efendi. Hüseyin gel bakalım böyle. Alacak onun için gel muhtemelen. Bak şu mülk senin böyle. Gözünün gördüğü kadar muhtemelen böyle. O köşkler, saraylar böyle. Betonarme falan da böyle muhtemelen böyle. İnciden, yakuttan, zümrütten. Altın, gümüşten muhtemelen böyle. Yekpare, 70 kat muhtemelen böyle. Ucu bile görünmüyor ama. O kadar büyük, o kadar büyük muhtemelen böyle. Etraf ağaç, meyve ağaçları, akarsuları, en üzerinden Tuğba ağacının dalları tarasında muhtemelen böyle. Artık gözünün gördüğü kadar muhtemelenler. Bu yer senin yere bak tamam böyle. Tapu var mı? Tapu yok onun tapu böyle. Burada tapu var ama bırakıyorsun bunu. Geçme onu böyle. Tabi muhtemelen. Ebesen muhtemelen böyle. Peki orada ne kadar kalacak insanlar? Halidine fiha 3 gün, 5 gün, 10 sene, 100 sene değil muhtemelen bak. Halidine fiha ebedi. Hulut. Ebedi muhtemelen böyle. Ölümsüz hayat. Ölümsüz hayat muhtemelen böyle. Ölüm yok orada böylece. Cennette kimse artık ölmüyor mu böyle? Doğum da yok ama orada zaten böyle. Doğum da yok ama böyle böyle. Çünkü doğum olsa ölüm de lazım zaten böyle. Doğum yok ama böyle. Hep aynı sayı muhtemelen. Yani sayı çoğalacak ama böyle. Nasıl çoğalacak böyle? Cenab-ı Hak'a müminler var mı, günahkarlar? Onlar gelecek muhtemelen. Yani sayı eksilmeyecek ama sayı çoğalacak böyle. Onlar gelecekler böyle. Herkese mülkü muhtemelen böyle. Ölüm yok artık, ölüm bitti muhtemelen. Yaş 33 erkek kadın. Hep aynı boyda muhtemelen. Her insanın sesi Davud'un ses, Davud'un sesinde. Aynı ses herkese böyle. Herkesin güzeli Yusuf Aleyhisselam güzelliğinde muhtemelen böyle. Herkesin ahlakı, ahlakı Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem muhtemelen böyle. O kadar güzel ahlak muhtemelen böyle. Birbirine selam, kelam böyle, hoş karşılmazsan bu şekilde böylece. Peki orada evlilik var mı orada? Var muhtemelen. Var muhtemelen. Adem babamı cennetteyken sıkıldı orada. Ya Adem babamı. Adem babamı cennetteydi. Yerde dünyada yaratıldı. Hemen göğe kaldırıldı muhtemelen böyle. Cennete götürüldü böyle muhtemelen. Adamı cennetteyken sıkıldı ama. Cennet onun tek başına. Melekler var. Var ama uyum sağlayamıyor muhtemelen. Yok. Mesela güvercin böyle karganla uçup uyuyamaz. Aynı bir benzerle güvercin karga uyum sağlayamaz muhtemelen. Güvercin güvercinde karganla muhtemelen. Tavuk tavukla muhtemelen böyle. Adam ama tek başına cennete sıkılır muhtemelen cennete böyle. Ama nedeni bilmiyor ki tabi. Dayaşan mı bilmiyor tabi böyle. İşte burukluk, bir noksanlık böyle bir tatminsi içerisinde böyle muhtemelen. Orada uyku olmadığı halde onlara bir uyku verdi bir an. Daldı böyle. Daldı orada böyle. Melekler yarılır mesela şey böyle. En küçük üstten kabı kim aldı muhtemelen. Ondan Rabbim Hazreti Havva yarattı muhtemelen böyle. Yarattı böyle. Adam bir göz açtı baktı. Yanı başında, onun boyunda, onun yaşında ama dişi bu şimdi. Erkek değil böyle, kadın. Yani kız tabii o zaman böyle. Onun ya onun boyunda bir ama çok da güzel bir kız. Açtı gözünü onu görünce içindeki boşluk doldu muhtemelen böyle. Boşluk. O buranın sıkıntı gitti içine böyle, rahatlığı muhtemelen böyle. Bunun için cennette evlilik olmasın, insan tek olsun, yine hayatı biraz karamsar olur muhtemelen böyle. Evlilik var burada böyle. Peki orada insan kimle öğrenecek orada cennette? Dünyadaki eşiyle beraber cennete girse insan, beraber cennete girse de böyle, eğer dünyada iyi geçirmişlerse yine beraber olacaklar muhtemelen böyle. Ama öyle insan mesela hanımı cehennemde. Öyle insan bak korusu cehennemde, kadın cehennemde böyle. Onlar tek kalmayacaklar, evlenecekler oradan. Başta evlenecekler muhtemelen böyle. Yani cehennet evlilik ebedi olacak muhtemelen böyle. Orada tabii nikah, düğün, nişan, şey yok mu muhtemelen böyle. Yani size dışarıdan daveti yok mu? Hep şey böyle. Tamam, al bakım işte eşin, tamam. Adem hava gibi muhtemelen. Onlar nikah yok mu? Allah'ın verdiği bu şekilde. Olacak bu şekilde. Ve ni'me ecrül amili. Benim sanırım var muhtemelen. Ve ni'me ne güzel ne güzel. Ecrül amiliyen, dünyanın amel edenlerin ecrül mükafatları ne güzel cennet muhtemelen böyle. Uyku yok cennet muhtemelen böyle. Kış yok, sıcak yaz yok. Ilıman iklim muhtemelen böyle. Zaman birim yok artık. Zaman yok, yok zaman birim artık böyle. Yani dün, evvelki gün, yarın, ikinden sonra, akşam sonra yok muhtemelen böyle. Böyle. Unutmuyorlar böyle. Hep aynı hal böyle muhtemelen böyle. Yer çekimi yok. Havada uç muhtemelen böyle. Uç havada böyle muhtemelen. Devlet yok orada böyle. Nizam yok böyle. Çalışma yok bu şekilde böyle. Sonra cennette tuvalet yok muhtemelen böyle. Yeme içme var mı muhtemelen? Yeme içme var. Yok tuvaletten böyle. Ne olacak? Gaz olacak muhtemelen böyle. Yedikle bir gaz haline gelecekler. Kul bir geğirecek böyle. Bir gaz çıkaracak. Ama tatlı böyle, kokusu gaz çıkaracak böyle. Bu kadar muhtemelen. Bunun akıntısı yok muhtemelen böyle. Ter yok. Gözyaşı yok muhtemelen. Saç büyümüyor. Tırnak büyümüyor muhtemelen böyle. Yani tırnak keseyim. İşte temizliğini yapayım. Yok saçlarımı keseyim. Yok yıkanayım. Yok muhtemelen. Tırnak kesin, nasıl kesin tırnak? Tırnak bakasın lazım orada. Kim satar tırnak bakasın orada muhtemelen. Her şey bol bol bol muhtemelen. Bol böyle. Benim buyuracak. Külü veşrebu heniyen. Bak benim buyuracak. Külü veşrebu. Kullan, yiyin, yiyin. Yiyin. İçinde. Ama kül alır mıyım? O da yok muhtemelen. Yanlış muhtemelen. Şimdi dünyada mesela kişinin iştahı var. Parası, malı var böyle. Her şey var böylece. Artık yine zor değil mi? Az yemeye. Ne oluyor? Kül alıyor fazla diyor. Almamak için muhtemelen böyle. O yok cennette muhtemelen böyle. Hücre değişmiyor. Hücre değişmiyor. Aynı hücre orada değişmiyor böyle. Kül almak yok buna böyle. Ben bir heni yani. Hemen sinirlik yiyin bakmışım böyle. Cennette böyle. İşte Mevlam buyuruyor sonu muhteremler. Ve niyeme. Allah methedi bakın. Ne güzel diyor böyle. Ecr-i amelin. Dünyada amellerin ecr-i mükafatı orada. Burası çalışma, çabalama. Ekme yani burası böyle. Artın tarlası. Burada eken orada bir çek muhteremler. Hepin Allah olsun muhteremler inşallah. Allah inşallah hep canlı beraberse yine bu şekilde orada inşallah böyle muhteremler. Allah affedin günahlarımızı. Lillahi Teala Fatiha.